krwi, głogu i potasu, wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej Radia Niedziela, 20 lipca, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W dobrym stanie jest pacjentka z potwierdzoną cholerą, informuje główny inspektor sanitarny. Mocny głos łódzkiego kardynała w sprawie migracji i pedofilii w kościele. A podczas jutrzejszej uroczystej parady wojskowej w Belgii żołnierze będą szli z zakrytymi twarzami. Seniorka, która zachorowała na cholerę, jest w dobrym stanie, zapewnia główny inspektor sanitarny i podkreśla, że teraz najważniejsze jest zlokalizowanie źródła choroby. Pierwszy od 6 lat przypadek cholery w naszym kraju potwierdzono w Stargardzie w województwie zachodniopomorskim. Dopóki nie będziemy pewni, że nie ma takiego źródła w otoczeniu tej pacjentki, to musimy pracować dalej, żeby ludzie mogli czuć się bezpiecznie, bo też nie chciałbym w tej chwili, żeby na przykład mieszkańcy tej okolicy, prawda, czyli Stargardu, żyli w jakimś przeświadczeniu, że na ich terenie jest jakieś niebezpieczne źródło choroby, która jest bardzo niebezpieczna. Paweł Grzesiowski podkreślił w TVP Info, że kluczowe jest to przestrzeganie podstawowych zasad sanitarnych. Mycie rąk po kontakcie z wodą, z jakimiś przedmiotami, które mogą być skażone i uważne korzystanie z kąpielisk, dlatego że pamiętajmy, my prowadzimy nadzór nad ponad 700 kąpieliskami w Polsce. Nie wszystkie, szczególnie te małe, jakieś nieoficjalne kąpieliska są pod nadzorem, a tam właśnie często jest problem. Na chwilę obecną 26 osób objęto kwarantanną, 85 osób znajduje się pod nadzorem sanitarnym. W sprawie imigracji, a także przypadków wykorzystywania seksualnego najmłodszych, list do wiernych napisał kardynał Grzegorz Ryś. Duchowny bronił migrantów i zapowiedział powołanie komisji do spraw pedofilii. Słowa kardynała czytano dziś we wszystkich kościołach archidiecezji łódzkiej. Więcej Adam Łużyński. Duchowny apeluje w swoim liście o chrześcijańskie podejście do kwestii imigrantów. Między innymi o tym mogliśmy usłyszeć podczas czytania listu w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi. Każdy człowiek ma prawo wybrać sobie miejsce do życia i ma prawo w tym miejscu być uszanowanym w swoich przekonaniach, kulturze, języku i wierze. Arcybiskup Ryś zapowiedział też powstanie komisji do spraw wykorzystywania seksualnego małoletnich. Będzie to komisja prawdziwie niezależna, prowadzona przez ekspertów, prawników, historyków i psychologów. Komisja zbada przypadki wykorzystywania wyłącznie na terenie archidiecezji łódzkiej. Prace w tej sprawie mają rozpocząć się jesienią. Relacjonował Adam Łużyński. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie tragicznego wypadku na quadzie, do którego doszło w Ropczysach na Podkarpaciu. W nocy zginął mężczyzna. Policjanci o około godziny 4 rano otrzymali informację o odnalezieniu 62-letniego mężczyzny. Były prowadzone na miejscu czynności pod nadzorem prokuratora i policjanci teraz zajmą się wyjaśnieniem wszelkich okoliczności, w których mogło dojść do tego zdarzenia. Mówi Agnieszka Olszowy-Szydło z policji w Ropczycach. Śledczy nie ujawniają żadnych szczegółów na temat miejsca wypadku. Nie wiadomo, gdzie mężczyzna został znaleziony, czy był to teren zabudowany, czy leśna droga. Część belgijskich żołnierzy będzie miała zakryte twarze podczas jutrzejszej defilady z okazji Święta Narodowego. To decyzja Ministerstwa Obrony Belgii w związku z nowymi zagrożeniami i koniecznością wzmocnienia ochrony armii. Więcej Beata Płomecka. Nowoczesne systemy rozpoznawania twarzy powodują, że każdy żołnierz staje się potencjalnym celem ataku. Nie należy zamykać oczu na nowe zagrożenia, skomentował w rozmowie z telewizją RTBF szef belgijskiego sztabu generalnego. Generał Frederik Vansina, mówiąc o zagrożeniach, wskazał na Rosję, która prowadzi wojnę hybrydową przeciwko Zachodowi, Europie, także przeciwko Belgii. Mamy przecięte kable podmorskie, dezinformacje, cyberataki, sabotaż, próby zabójstw. Trudno nazwać to dobrosąsiedzkim zachowaniem Rosji. Obowiązek zakrywania twarzy podczas defilady nie dotyczy wszystkich. Kominiarki będą mieli żołnierze wojsk operacyjnych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Burze dają dziś się znaki na Warmii i Mazurach, na Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie. Mogą im towarzyszyć silne ulewy. Upalnie na zachodzie kraju nawet do 30 stopni. Wysokie temperatury jutro z nami zostaną, będzie do 32 stopni w Małopolsce. Autopromocja.

Exchange. I Billy Idol. Nice day for a white wedding. Tym na razie dziękujemy, a zapraszamy. Na 50. nowość w postaci niejakiego Arrow w utworze Long Time. Tak zwana muzyka świata w tej dekadzie była jakby kopalnią nowości i pełniła chyba trochę rolę szoku dla starych. Chyba żaden gatunek nie stał się nowym reggae, ale dużo było takich chwilowych i tak bardzo cennych kulturowo, poznawczo. Mood, Zouk, Juju, Rai, Gumbe, nawet poczciwe kalypso mogło święcić chwilowe, ale triumfy na szeroko pojętym zachodzie. Arrow pochodzi z Montserrat i całe życie grał miejscową muzykę dla miejscowej publiki tak skutecznie, że artysta otrzymał order Imperium Brytyjskiego. A na 49. akurat debiutuje artysta, który, myślę, bardzo chciałby taki order. If they don't believe me now, will they ever believe me? And if they don't believe me now, will they ever, believe me? Oh no, oh, oh, oh, oh. I tu zagadka. Singiel fizycznie nieistniejący już jest na liście. Mamy lipiec 85, sesje nagraniowe płyty Queen is Dead dopiero się zaczęły, zatem The Boy with a Thorn in His Side w ogóle nie został zarejestrowany. Po 3 tygodniach ten utwór widmo spadnie z listy, aby w październiku, kiedy rzeczywiście zostanie wydany, na nią powrócić. Z The Smiths ani chwili nudy. Na 39. jedna z ikonicznych, historycznych linii basowych. We'll be right back. Trans X, Living on Video, w dwa lata wcześniejszym oryginale Vivre sur Video, bo to Quebec się kłania. To pewien Kanadyjczyk, zafascynowany Kraftwerk i ten jeden raz dorastający do swoich mistrzów. Czwarta i przedostatnia nowość na 35. Tutaj tak, specyfika brytyjskich list przebojów polega też na tym, że pojawiają się na niej często takie kuriozalne twory, pełne strasznego sera, novelty songs, kibolskie przyśpiewki, festyniarskie covery, sezonowe meteory. Ross Abbott to telewizyjny kabareciarz, jego najsłynniejszy numer to parodie filmów szpiegowskich, z udziałem postaci takich jak Basil Don Bond i Miss Funny Fanny. Nie będę tłumaczył, zwłaszcza tej Funny Fanny. Ale też perkusista i wokalista, podobno. Tutaj w parodii, ale piosenki, All Night Holiday. A na 33. nowość poważniejsza i w tym tygodniu lipca 40 lat temu ostatnia. To jest ich malutkie 15 sekund. Septet The Cool Notes za chwilę zniknie zupełnie z radaru, ale na razie śpiewa dla mas o motoryzacji. In Your Car. No to spójrzmy wreszcie na tę czołową dziesiątkę. Na otwarcie ogromny skok do góry o 27 oczek. Yeah. to the angels, and they're playing with my heart. Z 37 na 10. There Must Be an Angel duetu Eurythmics. Ta dekada należy do nich. Po niej już nic nie będą musieli. A na 9. z 9. tak jak TransX to import z Kanady, tak Mai Tai to import z Holandii. Dwóch producentów i trzy śpiewaczki. Od jakiegoś czasu trzęsący niderlandzkimi parkietami i salonami. Tutaj w piosence History dokonują całkiem udanego desantu na Wyspy Brytyjskie. A na ósmym, awans z 11, materiał rodzimy. Johnny Come Home to jest świeżo powstałe na gruzach słynnego The Beat trio Fine Young Cannibals. Jeszcze lekki karaibski vibe został, ale popowy zmysł też jest i słychać, że to już na pewno będzie duża rzecz. A teraz proszę lekko zacisnąć zęby, bo pewnie trzeba by być Anglikiem w 1985 roku, żeby ten fenomen zrozumieć. So don't make Don't mess with my tut-tut, albo Don't mess with my tutu. Ówczesny wielki przebój Nultu Zajdeką powstał na nas w wielu wykonaniach. Nawet Jello Biafra to coverował. Tutaj mamy wersję Denis LaSalle. Awans 17. Dojdzie jeszcze tylko oczko wyżej i spadnie. A na szóstym cover nagrany z okazji mało radosnej, który już spada, no bo jest lato i trzeba tańczyć, a nie się smucić. Look no more. We both found what we were looking for. With a friend to call my own, I'll never be alone. And you, my friend, will see you've got a friend in me. Always running here and there. You feel you're not wanted anywhere. If you ever look behind and don't like what you find, there's something you should know. You've got a place to go. Stoi za tym długa historia z 3-letnim zaledwie pacjentem i głośnym i nieudanym przeszczepem wątroby. Pacjent miał na imię Ben i zmarł w marcu, a Marty Webb poświęciła jego właśnie pamięci swoją interpretację tej klasyki. Piąte miejsce i na pełnej wchodzimy w strefę Evergreenu. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high. Like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Ooh, I'm on fire. Ooh, I'm on fire. Ooh, I'm on fire. Woo-hoo! Z obfitego w hity albumu Born in the USA, Bruce jest on fire i idzie like a storm z 8 na 5. Na 4. jeszcze większy klasyk, ale i tak w tym zestawieniu moim zdaniem nie największy. Could I make it through the night? To było wysoko też na liście trójki. Ja kochałem tę piosenkę, nie mając żadnego pojęcia, co to jest Kool & The Gang i jak bardzo będę ich twórczość niebawem studiować w ramach przestawiania się na wrażliwość afroamerykańską. Z czwartego na czwarte, czyli stoi, i cała pierwsza trójka także stoi. Jakiż zalew singli przygotowała Madonna na tamto lato, to szkoda gadać. Tutaj piękna balladka Crazy For You spoza płyty Like a Virgin. Za chwilę na szczyty poszybuje Into the Groove, też piosenka z filmu. A czeka nas jeszcze na deser Dress You Up. To finałowy strzał z tamtej epokowej płyty. Ale teraz dopiero w tym momencie przed nami wyrasta pomnik, wielokrotnie przemontowywany, ma dorobiony nos klauna, bywał zamalowywany różnymi substancjami, w tym fizjologicznymi. Niemniej stoi i stać będzie. Thank you. filmu Gliniarz z Beverly Hills i pod tym tytułem znany popularnie Axel F., kompozytora Harolda Faltermeyera. W owym czasie w ogóle ludzie od soundtracku wpisywali motywy warte miliony dolarów i wieczną sławę. Jeszcze przychodzi mi do głowy Jan Hammer, przychodzi Hans Zimmer, więc dziwnym zrządzeniem sama Europa Środkowa. Myślę, że Kilara czy Lorenza dzielił od nich maleńki łód szczęścia, bo też popełniali rzeczy nieśmiertelne. Ale to prywatna dygresja. Okej, ale to było drugie miejsce. I tutaj, drodzy słuchacze, musicie sobie sami dopisać epilog. Sister Sledge, czyli skład dla R&B absolutnie kanoniczny. Produkcja Nile'a Rodgersa, czyli instytucji. Wtedy i dziś w utworze Frankie. Czy ci nie żal? Lata 85 w Zjednoczonym Królestwie, w lecie 25 w Trójce. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Ten moment, gdy innowacyjne technologie spotykają przemyślany design.